Radio 1. Marco Geitenbeek. Goedemiddag, fijn dat u er weer bij bent bij een nieuwe Nieuws & Co. In dit uur de brand op de Fremantle Highway. Het vrachtschip ten noorden van Ameland is nog steeds niet geblust. Volgens de kustwacht kan het nog dagen duren. Hoe blus je zo'n brand? Straks meer daarover. Eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. De Amerikaanse acteur Kevin Spacey is in Londen vrijgesproken van alle 9 aanklachten van seksueel wangedrag. 4 mannen beschuldigden hem van aanranding en seks zonder hun instemming. De jury sprak hem op alle punten vrij. Spacey barstte in tranen uit. Eerder werd Spacey in de Verenigde Staten vrijgesproken van vergelijkbare aanklachten. De processen wegens seksueel wangedrag kosten Spacey wel belangrijke film- en tv-rollen. Bij het brandende vrachtschip ten noorden van Ameland is een vliegverbod ingesteld. Volgens de luchtverkeersleiding is dat gedaan om de hulpdiensten de ruimte te geven. Het tijdelijke verbod zou niets te maken hebben met mogelijk vrijkomende schadelijke stoffen. Eerder deed de kustwacht een oproep om niet met vliegtuigjes naar het brandende schip te gaan kijken. Het schip met 3000 auto's aan boord brak uit aan het begin van de nacht. De brand brak uit, bedoel ik daarmee. Van de 23 Indiase bemanningsleden liggen er 22 gewond in het ziekenhuis. 1 bemanningslid kwam om het leven. In Niger loopt de spanning op na berichten dat de president in zijn paleis wordt gegijzeld door leden van de presidentiële garde. Het is nog onduidelijk of er ook een staatsgreep aan de gang is. Het Franse persbureau AFP meldt dat president Bazoum en zijn familie veilig in het paleis zitten en dat er wordt onderhandeld. Een mogelijk motief voor de actie zou de veiligheidssituatie in het land zijn, zegt correspondent Alice van Gelder. Het land ligt in de Sahelregio, waar ook Mali en Burkina Faso liggen. Wordt geteisterd door terreur van jihadistische groeperingen. En in die twee andere landen, de buurlanden, Mali en Burkina Faso, hebben we de afgelopen jaren ook staatsgrepen gezien. Met de motivatie van het leger die zeggen van wij gaan de terreur dan beter aanpakken. Overigens is sindsdien het terrorisme alleen maar toegenomen. Afrikaanse landen reageren bezorgd op het nieuws en de EU veroordeelt pogingen om de situatie in Niger te destabiliseren. Rusland en Noord-Korea willen intensiever gaan samenwerken op het gebied van defensie. Noord-Korea steunt Rusland in de oorlog tegen Oekraïne en benadrukte vandaag dat het een belangrijke bondgenoot van Rusland is. Tientallen Russische diplomaten moeten Moldavië verlaten. Moldavië beschuldigt Moskou van vijandige acties. Volgens Moldavische media staat er spionageapparatuur op het dak van de Russische ambassade. De Nederlandse estafetteploeg is bij de WK Zwemmen in Japan als 4e geëindigd in de finale van de 4x100 meter wisselslag voor gemengde teams. Het goud was voor China, het zilver voor Australië en het brons voor de VS. Er is veel kritiek op een spoedopleiding tot tandartsassistent in Zeeland. Die biedt het UWV aan om het personeelstekort tegen te gaan. Tegenstanders vinden dat je het vak niet kunt leren in zo'n korte tijd. Wij geloven echt dat de kwaliteit van een opleiding in 5 dagen, ook als je nou in de praktijk leert, die dan wel gelijk begint, toch iets anders is dan een 3-jarige opleiding. Dus ook voor de cliënten van de tandartsen denken we dat dit geen goede zaak is. Het UWV zegt met de oplossing iedereen een kans te willen bieden om snel weer aan de slag te gaan. Steeds meer illegale voorwerpen gemaakt van beschermde planten of dieren worden ingeleverd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In 2020 waren het er zo'n 600 voorwerpen. Dit jaar zijn het er al 1200. Bij het inleverpunt in Den Haag worden onder andere tanden van potvissen en nijlpaarden ingeleverd, maar ook tasjes van reptielenleer en slagtanden van een olifant. De verboden illegale voorwerpen worden meestal vernietigd. Een klein deel wordt gebruikt voor educatieve doeleinden. En het weer, droog en flinke periode met zon. Vanavond en vannacht meer bewolking en regen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen bewolkt en regen, later op de dag vanuit het zuiden droog en het wordt maximaal 19 graden. Dankjewel Jan. Gaan we naar de ANWB, naar Jolanda van der Velden voor de verkeersinformatie. Jolanda, goedemiddag. Een hele goede middag. Er staat bij elkaar zo'n 70 kilometer file. De meeste files leveren niet al te veel vertraging op. Wat meer vertraging heb je vooral in het zuiden van het land. Op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht zo'n 20 minuten oponthoud. Reken op 35 minuten extra voor de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en het knooppunt Klaverpolder. 10 minuten oponthoud op de A50 Eindhoven richting Os na een ongeluk tussen knooppunt Eckersweijer en Sint-Oederode. De linkerrijstrook is daar nog dicht. Tussen Os en Den Bosch rijden geen treinen door blikseminslag. Er rijden op dat traject wel bussen. Dat duurt waarschijnlijk nog tot rond 8:30. Ster. Ontdek de wereld van Bouwman en Potter, waar karaktervol wonen centraal staat. Met meer dan 100 jaar ervaring, de betrouwbare keus voor je meubels. Profiteer van de unieke sale. Ervaar het zelf en bezoek Bouwman en Potter vandaag nog. Bij Vitepro zijn we trots op onze Noorse origine. En daarom geven wij deze zomer elke maand een rondreis door Noorwegen weg. Bestel Vitepro vandaag nog en maak automatisch kans op een van de reizen. Ga naar vitepro.nl. Bouwman en Potter, onder andere op Woonboulevard Poortvliet XXL. 50.000 vierkante meter wonen. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. NPO Radio 1. NOS NTR. We beginnen in de Tour de France Femme, want de vierde etappe gaat straks finishen met Nederlanders in de kopgroep. Gio Lippens. Ja, er zaten 5 Nederlandse vrouwen in de kopgroep die al de hele dag onderweg is. Maar er is er nu nog eentje over en die is alleen op kop. Yara Kastelein, ook de best geclasseerde op dit moment in die kopgroep. En virtueel rijdt ze op dit moment in de gele trui. Want ze heeft een voorsprong van 2 minuten en 46 seconden op Lotte Kopecky. Die is weer weggereden uit het peloton om die gele trui in elk geval te verdedigen. Maar dat gaat dus heel spannend worden. Want het verschil in het klassement tussen die twee zou nu in het voordeel van Kastelein. Het is allemaal nog theoretisch natuurlijk 7 seconden precies zijn. We krijgen zo meteen nog een afdaling. We zitten op dit moment in de laatste beklimming waar Kastelein bijna boven is. En dan gaat het naar beneden naar Rodez met de laatste 800 meter ook in stijgende lijn. Met zelfs een stuk van 13% stijgingspercentage. Peloton rijdt ongeveer een seconde of 20 achter Lotte Kopecky. En Kastelein zelf heeft een voorsprong van bijna 1,5 minuut op de eerste achtervolgers op die oorspronkelijke kopgroep. Dus de etappe-overwinning, als er niks geks gebeurt, kan er eigenlijk niet meer ontgaan. Zometeen meer daar. Gaan wij naar de Waddenzee. Al de hele dag staat een vrachtschip vol met auto's in de brand. Reddingswerkers komen nog bij van de reddingsactie van vannacht om de bemanning in veiligheid te brengen. Al die mensen zijn allemaal van boord, opgevangen in veiligheidsregio's. En eigenlijk alle medische hulp die nodig was, ja, die is natuurlijk geboden. Voor onze kust gebeurt het niet vaak, dus voor ons is het redelijk uitzonderlijk dat hier inderdaad een groot schip in brand staat en de bemanning geëvacueerd is. Marco Geitenbeek. Nieuws en Co. Bij die brand viel 1 dode en raakte 22 bemanningslieden gewond. Volgens de Japanse eigenaar van het schip, Shui Kisen Kaisha, is de kans groot dat de brand is ontstaan bij elektrische auto's. Verslaggever Jeroen de Jager bekeek vanuit de lucht hoe het schip boven Ameland er nu bij ligt. Ah, dat gaan we nog even erbij zoeken. Klein momentje. Daar is die verslaggever Jeroen de Jager. Die ging in een helikopter mee en keek hoe het schip erbij lag na de brand van vannacht. We hebben een uitdaging. Er is een gebiedsbeperking ingesteld waar het schip is. Oh. Mattie Rutgers, de vlieger van ons. Je kijkt op een kaartje. Ik kijk op een kaartje. Airspace restriction, search and rescue taking place, 5 mijl. Dus ze hebben een goede cirkel eromheen getrokken waar ze eventueel search and rescue willen doen. Zo. Hoe lang is het vliegen? 50 minuten, denk ik. Ameland, dan maken we tussenstop. Ameland, maken we even een stopje. Gaat de deur eruit, doen we nog even een briefing, reddingsvestjes om. Ja. En dan kunnen we verder. En we zijn weer in de lucht. We vliegen nu vanaf de plek op Ameland waar we geland zijn richting het schip. En op het moment dat je ook maar een meter of 20 hoog bent, zie je het schip in de verte al liggen. Er komt nog steeds een rookpluim vanaf. En vanaf Ameland is het maar een heel klein stukje vliegen richting dat schip. Zo'n helikopter gaat met rond de 200 kilometer per uur. Dus in een paar minuten zitten we bij de cirkel die denkbeeldig is getrokken rondom de Fremantle Highway, rondom het schip. Ik zie de rookpluim vanaf het schip komen. Ik zie 1, 2, 3, 4 boten in de buurt van het schip liggen. Het verhaal is dat 1 van die boten, of misschien wel 2, verbonden is met het schip met een lijn. Om op die manier te voorkomen dat het schip zal kapseizen. En eventueel het schip natuurlijk in een later stadium naar een haven in de buurt te slepen. Maar goed, de rookpluim komt nog steeds van die Fremantle Highway af. De rook gaat door de westenwind in de oostelijke richting de zee op. Dus niet richting het eiland. Daar zijn de bewoners van de Ameland heel blij om. Want zij zeggen die rook die is misschien giftig. Dat is rook van accu's en ander spul dat aan boord is. En dat is ook het grote probleem natuurlijk. De elektrische auto's die daar aan het branden zijn, die zijn heel moeilijk te blussen. Daar moet je, naar het schijnt, dagenlang koud water over laten gaan, over die batterijen van die elektrische wagens, om ze te blussen. Dat zal een hele lastige klus worden hier midden op zee. Het is nu rustig weer hier. De zee is rustig, de schepen kunnen hun werk doen. Maar op het moment dat hier de wind aantrekt, dan kan die hele operatie echt heel ingewikkeld worden. We vliegen nu kloksgewijs om de Fremantle Highway heen. En dan krijgen we zicht op de andere schepen die erbij liggen. Eén van die schepen is aan het blussen. Je ziet een enorme partij water uit dat schip komen richting de Fremantle Highway. De vraag is of dat allemaal krachtig genoeg is om op dat schip te komen, om die brand te blussen. Wat je wel ziet is dat die Fremantle Highway licht aan het hellen is. Het gaat of 15, 20 ongeveer dat die helt. En ook hier weer het idee dat het vooral stabiliseren is. De situatie niet verder laten escaleren. De rookwolken die komen er nog steeds vandaan. Nu meer dan 12 uur na het ontstaan van de brand. Zorgen dat de situatie stabiliseert en niet verergert. Verslaggever Jeroen de Jager boven dat schip boven Ameland, de Fremantle Highway. En dat blussen van de brand kan nog wel dagen duren, denkt de kustwacht. René van der Linden, woordvoerder van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, de regio die gespecialiseerd is in scheepsbranden op zee. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik begreep dat jullie vannacht ook een oproep kregen om te helpen. Wat gebeurt er op zo'n moment? Ja, dat klopt. Als op het moment dat een kapitein zelf niet meer de brandbestrijding aan boord kan uitvoeren, dat hij echt hulp nodig heeft, dan doet hij een oproep bij het kustwachtcentrum. Mm-hmm. En wij hebben een unieke overeenkomst met onder andere de kustwacht, Rijkswaterstaat en het ministerie. Dat wij met onze brandbestrijdingsteams dan worden ingevlogen om de kapitein te ondersteunen bij het blussen van scheepsbranden. En u wordt ingevlogen, wat houdt dat dan in? Ja, ons personeel wat daar speciaal voor getraind is, die staan paraat, die worden gealarmeerd en die gaan in ons geval dan naar de luchthaven Rotterdam, die Heek Airport. Daar staan dan twee helikopters klaar die ze naar het schip in brand kunnen vliegen. En dan worden ze aan boord, worden ze neergelaten en dan gaan ze dan ter ondersteuning van het schip gaan ze de brandbestrijding doen. Ja, u kreeg wel de oproep. Maar ik begreep, u bent niet ingezet, of wel? Nee, er is uiteindelijk één helikopter is tot Den Helder vliegkamp gekomen. Mm-hmm. En toen bleek al dat de brand zich zo snel en zo hevig aan het ontwikkelen was. En dat was ook de reden dat de bemanning van boord is gegaan. Ja, wat ik begreep, ook min of meer in paniek. En we hebben juist die bemanning en het schip nodig, omdat wij nemen geen pompen of slangen mee. Wij gebruiken echt de equipment die aan boord van het schip is om zo'n brand te blussen. Ja. En als dat niet werkt, als het schip dood is en niet meer die ondersteuning kan leveren, dan kunnen wij niets. Nee. Is het een groot schip, hè? 30 meter hoog. Hoe moeilijk is het om zo'n brand te blussen op zo'n schip? Enorm moeilijk. Een traditionele brand is al een crime, want een schip van staal, dus enorme hitte, het is krap aan boord. Dus je kan ook geen uren je werk doen, dus maar heel beperkt. Dus een traditioneel schip of een traditionele lading is al een probleem. En in dit geval was er echt zo sprake van zo'n enorm brand die zo heet was. Ja, dat eigen veiligheid dan voorgaat. En dan moet je helaas besluiten van we kunnen hier ook niets meer betekenen. Nee, nou zijn er dus volgens de eigenaar 25 elektrische auto's aan boord, waar volgens hen die brand wellicht ook is begonnen. De kustwacht denkt dat ook. Wat gebeurt er met elektrische auto's als die met accu en al in brand staan? Nou ja, wij merken dat eigenlijk ook zeg maar, op het vasteland. Als een auto met ja, zeg maar een elektrische auto, hè, met die lithium-ion accupakketten, als die in brand raken. En dat is een reactie die doorgaat. En er wordt ook zuurstof bij ontwikkeld, zodat die brand gewoon in stand is, wordt gehouden. En die ontwikkelt zich razendsnel. En zo'n brand is heel erg moeilijk te blussen met ja, de traditionele manieren van water erop. Mm-hmm. Het komt gewoon voor. Wij blussen dat soort branden door ze in een hele grote bak onder te dompelen. En dan moeten ze minimaal 2 dagen echt ondergedompeld blijven, wil die accu helemaal uitgereageerd zijn. Zo doet u dat normaal. Maar als u dit combineert met die omstandigheden van dat schip, hoe moeilijk is het om dit dan te blussen? Ja, enorm moeilijk, want die auto's die staan natuurlijk in het laadruim. Die staan, dat is allemaal stijf geladen. Er is ook nauwelijks ruimte om daartussendoor te lopen. En zodra de brand begint in één auto, dan is het gewoon een domino effect. Dan gaan die anderen die eromheen staan, die gaan ook mee branden. Dus dat is ook de reden dat die brand nog zo hevig aan de gang is. Ja, ik begreep dat eerder bij een brand op een schip met elektrische auto's dat het een week heeft gebrand. Het kan wel even duren, begrijp ik. Hoe riskant en problematisch is dat? Nou ja, dat is het probleem wat nu op dit moment. Dat schip, dat moet toch op een of andere manier geblust gaan worden. En op zee is dat vrij moeilijk. Hè? U zei al net ervan, we zien vanuit de lucht een blusboot erbij. Nou, wat er geprobeerd wordt is om die ruimte of die brand beperkt te houden tot een compartiment. En die wordt dan aan de buitenkant, dus de wanden van het schip, die worden dan gekoeld. Ja, en als we aan boord zouden zijn, dan proberen we hem ook in die ruimte te houden waar die op dat moment heerst. Maar ja, uit die beelden die ik ook zag, ja, lijkt die brand gewoon door te gaan. En ja, dat wordt natuurlijk een groot probleem. Ja, en de enige optie is nu van buitenaf koelen. We zijn nog niet eens bij blussen dus. Klopt, ja. En het probleem is van het water wat je bij het schip naar binnen brengt, als het naar binnen terechtkomt, dat moet er ook weer uit. Want ja, zo'n schip wordt dan instabiel. En op een gegeven moment is het natuurlijk zelfs kans dat hij gaat zinken. Ja. Nou, dat wil je natuurlijk helemaal voorkomen. Er zijn wel veel zorgen of het schip gaat zinken en de eventuele gevolgen daarvan op de natuur. Wat zou het betekenen als dit schip echt gaat zinken? Ja, dat is toch ook een vraag voor zeg maar, de waterbeheerders, hè, Rijkswaterstaat en samenwerking met de kustwacht. Maar ja, je moet voorstellen, zo'n schip is natuurlijk geladen met vracht, maar ook het schip zelf. Ja, als dat zinkt, dan krijg je natuurlijk best wel een vervuiling daarvan van de Waddenzee. Of, ja, of de Noordzee is het geloof ik, hè, wat er boven ligt nog, waar die ligt. Ja. Dat wordt ja, nu door de bergers, hè, want we zijn nu overgestapt ja, van meer richting berging, wordt dat natuurlijk aan alle kanten wordt het voorkomen om hem te voorkomen dat hij gaat kapseizen of gaat zinken. En de elektrische auto's staan dus aan boord, die zullen er meer komen. Dus een schip vol auto's met accu's die over zee vaart, dat zullen we vaker gaan zien. Hoe voorkom je dit aan boord? Het is lastig. Het is natuurlijk, ja, enerzijds de ontwikkelingen gaan natuurlijk zo snel met nieuwe energievoorzieningen en ja, elektrische auto's. Dat is toch de toekomst. Hè? Dat kan ook van energietransitie. En eigenlijk lopen we er altijd met maatregelen, lopen we daarop achter. We worden geconfronteerd met incidenten zoals nu. Ja, hoe voorkom je dat? Ja, eigenlijk zou je dan iedere auto die je vervoert in een aparte box moeten zetten, die je onder water kan zetten. Nou, dat. Ja, dat vraagt nogal wat op het gebied van transport. Ja, is praktisch onmogelijk misschien wel. Ja, maar ja, dat is natuurlijk ook aan de rederijen. Van wat voor maatregelen kunnen daarvoor voor getroffen worden? Duidelijk. René van der Linden, woordvoerder van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Dank u wel. Gaan we even naar Jolande van der Velde bij de ANWB. Het is een hele rustige spits, hè? Ja, dat klopt. Er zijn eigenlijk vrij weinig dagelijkse files. Maar toch op sommige wegen heb je wel vertraging. Ja, de Haringvlietbrug in de A29 is al een tijdje dicht. Veel mensen rijden om via de A17 Roosendaal-Dordrecht. Bij knooppunt Klaverpolder heb je ongeveer een half uur vertraging. En een ongeluk nu op de N36, de weg om richting Almelo. Tussen de aansluiting met de N48 en de aansluiting met de N34 heb je nu bijna 3 kwartier op onthoud. Gaan we naar Gio Lippens, want de laatste meters van de 4e etappe in de Tour de France FAM, die tikken weg, Gio. Ja, dat zijn hele lastige meters, hè, met een maximaal stijgingspercentage van 13%. Gemiddeld is die klim zo'n beetje 800 meter lang, 8,2%. Vergelijk het eigenlijk maar een beetje met de Kouberg in Valkenburg. Dat zal de klim zijn die op dit moment genomen wordt door de Nederlandse Yara Kastelein. Ze komt uit Neerkant op de grens van Brabant en Limburg, is 25 jaar oud en gaat haar allereerste wedstrijd bij de beroepsvrouwen, dus bij de elitevrouwen, gaat ze winnen. Ze werd wel al een keer Europees kampioen veldrijden. Dat was in 2019 in Italië. Toen was iedereen daar te snel af. En zij moet dan toch bijna boven zijn op die klim in Rodez. Want de voorsprong die ze heeft op de eerste achtervolgers, anderhalve minuut, is in elk geval geruststellend. Bij die achtervolgers trouwens, Lucinda Brandt, Anouska Koster en Talita de Jong. Dus ook heel wat Nederlandse vrouwen. En dan daarachter weer, daar hebben we dan eigenlijk de klassementsman mensen. Daar zagen we een uitval van Annemiek van Vleuten. Terwijl ik nu kijk naar Talita, naar Yara Kastelein, die echt met de grootste moeite daarboven komt. Maar het gezicht echt op de stomme verbazing heeft staan. Want zij gaat het inderdaad waarmaken. Wat een prachtige overwinning is dit voor die Nederlandse vrouw. Die dus inderdaad nog nooit een wedstrijd heeft gewonnen bij het echte fietsen voor elitevrouwen. Maar nu gewoon juichend over de streep komt als winnares. En dan gaan we gewoon rustig de tijd afwachten totdat de rest over de streep komt. Weten we dat er achter in het algemeen klassement niet echt heel veel gaat veranderen. Maar we weten ook dat die Yara Kastelein die gele trui niet gaat overnemen van Lotte Kopecky, want die behoudt de gele trui. Want die achterstand is inmiddels klein genoeg geworden voor Kopecky. Ik zie wel een andere Nederlandse vrouw, Anouska Koster. Het zou wel eens een dubbelslag kunnen worden voor de Nederlandse vrouwen. In ieder geval, winnares vandaag, heel mooi gedaan, Yara Kastelein. De Amerikaanse acteur Kevin Spacey is in Londen vrijgesproken van meerdere aanklachten van seksueel overschrijdend gedrag. Hij werd door 4 Britse mannen beschuldigd van onder meer aanranding en seks zonder instemming. Spacey zegt dat hij de vrijspraak nog moet verwerken. Even kijken. There's a lot for me to process after what has just happened today. But I would like to say that I'm enormously grateful to the jury for having taken the time to examine all of the evidence and all of the facts carefully before they reach their decision. Spacey bedankte de jury voor het zorgvuldig afwegen van al het bewijs voordat hij tot een oordeel kwam. De beschuldigingen van seksueel overschrijdend gedrag maakten in 2017 een abrupt einde aan Spacey's filmcarrière. Zometeen om 17:15 spreek ik met onze correspondent over de vrijspraak. Tussen Os en Den Bosch rijden tot zeker 8:30 vanavond geen treinen. De NS laat weten dat er bussen rijden. Het treinverkeer raakte vanochtend ontregeld door onweer en blikseminslagen. Er reden ook minder treinen tussen Schiphol, Amsterdam en Utrecht, maar dat is inmiddels opgelost. En aan de westkust van Australië zijn 100 grienden aangespoeld. De helft van de dolfijnachtige dieren is dood. Er spoelen vaker dolfijnen en walvissen aan in Australië en Nieuw-Zeeland. Ze zwemmen naar de kust als ze ziek of gestrest zijn, of verdwalen doordat ze in de war raken door het geluid van schepen. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Bij de merknaam Yves Saint Laurent, tegenwoordig Saint Laurent, denkt u waarschijnlijk aan zijden overhemden en chique handtasjes. Maar sinds kort verkopen ze opmerkelijk genoeg ook tweedehands bandshirts. Oftewel t-shirts met het logo van een band erop die je ooit bij een concert kon kopen. Meestal voor een paar tientjes daar, maar bij Saint Laurent zijn ze een stuk duurder. De prijzen variëren van 250 tot bijna 4000 euro. Helene Hulsman heeft een winkel waar je vintage designer kleding kan kopen. Ze weet veel over mode. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Ja, een bandshirt hier met het logo van Nirvana erop voor duizenden euro's. Wat moet zo'n merk als Saint Laurent met dit soort kleding? Ik denk dat ze in ieder geval heel erg over de tong gaan. Op Instagram is het een groot item en The Guardian schreef erover. Dus dat is alvast 1-0 voor Saint Laurent. Ze staan lekker in de picture. Ze staan lekker in de picture en er wordt over ze gesproken. En ja, je hebt voor's en tegens, dus het is best een interessante discussie. En hoe is dit begonnen? Dat kan ik je niet vertellen. Ik weet het niet. Ik weet wel dat het al een hele tijd heel cool is om als boutique ook van die hele dure band t-shirts te hebben hangen. Uh-huh. Maar deze bedragen heb ik eerlijk gezegd nog niet eerder gehoord. Nee. En waar halen ze vandaan, die ja, shirts? Dat vind ik een goede vraag. Ik denk eerlijk gezegd dat zij toch iemand in de arm hebben genomen om het te sourcen, veilingen, thrift shops, Katawiki vindt het, Grailed, dat denk ik. Ja, want het zijn geen shirtjes die ook een tientje waard zijn, maar het zijn ook echt zeldzame exemplaren hier en daar. Ja, ja hoor, het is wel overpriced, denk ik. Maar ze hebben absoluut bijzondere stuks ertussen zitten. Ja, kijkt u daar dan met jaloezie naar? Nee, helemaal niet. Nee? Nee? Nee, het is een andere tak van sport. Het is weer iets heel aparts binnen de vintage wereld. Die bandshirts, die trekken ook weer een hele aparte doelgroep aan. Het zijn echte collectors items. Ja, en dat is een andere doelgroep dan die u in uw winkel krijgt. Ja, ja, absoluut. Ja. Ja. Wat is het verschil? Ja. Ik ken eigenlijk geen klanten die ook band-t-shirts verkopen. Maar ik vind het wel grappig dat ze er zijn. En ik kijk er ook met heel veel plezier naar dat in ieder geval een beroemde naam als Saint Laurent ook aan vintage doet. En hoe meer mensen dat propageren, hoe beter wat mij betreft. Ja, want haken ze gewoon aan bij de trend die vintage is? En hebben ze dat ook nodig als merk? Nee, ze hebben het niet nodig, maar wij hebben het er wel over. Dus dat is al goed. Ja. En nee, ze spelen in op een trend. En ik vind het eigenlijk best grappig dat ze dat doen. En wie ze ermee bereiken, dat is een ander verhaal. Want de echte collectors zullen het niet bij ze kopen. Maar ik denk wel, kijk, Saint Laurent staat voor een heel cool rock'n'roll merk. Dan kan je daar best unieke band-shirts bij hangen. Dat past wel bij elkaar. Past best bij elkaar, ja. Ja. En wat, want u zegt, ze staan lekker in de picture, het is goede PR. Ja. Zou dat dan het enige zijn wat erachter zit? Dat weten wij allemaal niet. Maar ik denk wel dat het ook positief is gewoon om vintage aan te bieden. En misschien bereik je daar weer een doelgroep mee die het normaal niet zou kopen. Mm-hmm. Dus ik ben alleen maar voor. En verder denk ik dat daar mensen komen die denken ook, oh, pik dat even mee, dat t-shirt. En geld speelt geen rol, zoiets. Ja, en ja, als het geld speelt geen rol, dat moet wel, hè? Want het van 250 tot 4000 euro. Ja. Het zijn dure shirtjes. Ja, maar sowieso, alles bij Saint Laurent is al kostbaar. Dus ik denk dat het wel loopt, eerlijk gezegd. Kan je als liefhebber nou ook zo'n zeldzaam bandshirtje voor minder hoge bedragen vinden? Ja. Die zijn er zeker. Maar de echte collectors weten die wegen wel. En waar zijn die wegen? Ik denk dat er heel veel via veilingsites gaat. Okay. En misschien vind je nog wel eens een schat in een thrift shop ergens in Amerika, in een dorpje of zo. Ja. Zijn de leukste. Dat zijn zeker de leukste. Is dit nou een begin dat luxe merken die vintage kleding meer en meer gaan omarmen, denkt u? Ja. Ja, dat is wel echt een trend. Dat zie je wel. Ik heb jaren geleden al in een high-end boutique in Austin gezien. Daar hing ook een rekje met band-t-shirts. En ik was toen verbaasd over de hoogte van de prijzen. Toen al vanaf $250, $350. Ik dacht, poeh, voor volwassen t-shirts daar. Maar dat ging blijkbaar wel. En nu zie je steeds meer dat high-end merken ook hun oude collecties ophangen. Aan hun klanten vragen of ze hun oudere kleding willen inleveren. En dat wordt dan weer doorverkocht. Dus het is zeker een trend. Duidelijk. Saint Laurent haakt daar dus ook op in. Dank voor dit gesprek. Helene Hulsman. Gaan we terug naar Gio Lippes bij de Tour de France FAM. Gio, de finish net met de Nederlandse Yara Kastelein als winnaar. Wat betekent dat voor de klassement? Ja, die is dolblij natuurlijk. Ja. Die zit nu op dat podium voor het interview klaar. Daar gaan we straks waarschijnlijk ook wel wat van horen. Ook via onze collega's daar in Frankrijk. Yara Kastelein dus de nummer 1. Ze hield 1 minuut en 11 seconden over op de streep op de nummer 2, Demi Vollering. Daarachter de nummer 3, Anouska Koster. En de nummer 4, Annemiek van Vleuten. Het was dus een Nederlands feestje daar in Rodez. En pas daarna de andere vrouwen. We kijken wel nog even naar de binnenkomst ook van de gele trui. Die kwam ook binnen, Lotte Kopecky. En die behoudt die gele trui, want zij zat nauwelijks achter Demi Vollering en Anouska Kosters nummer 2 en 3. Overigens kwam Vollering, dat was wel even opmerkelijk, juichend over de streep. Die dacht volgens mij dat ze gewonnen had. Had geen idee dat Kastelein daar nog voor reed. En je zag op een gegeven moment dat gezicht betrekken van, oh, er is er al eentje binnen. Dus dat zal later ook wel duidelijk worden wat zij daarvoor gedachten had. Kijken we we even naar het algemeen klassement. Kopecky blijft aan de leiding. Vollering klimt een paar plaatjes. Die staat nu op de tweede plek op 43 seconden. En Annemiek van Vleuten, ja, die verliest dan wat op Demi Vollering. Maar heel veel is het niet. Het is 8 seconden dat ze nu achter staat op Demi Vollering in het algemeen klassement. En Yara Kastelein, die komt met stip de top 10 binnen. Staat nu op de 7e plek op 1 minuut achterstand van Lotte Kopecky. Dankjewel, Gio. En straks na 6:30 praat ik door over een volgens wetenschappers zorgelijke ontwikkeling. Het koraal voor de kust van Florida verliest zijn kleur. Ster. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Wilt u naar Canada volgende zomer? Mooi natuur, inheems cultuur en veel wildlife. Geniet van bijzondere accommodaties en een uitgekiende reisroute. Wij raden u aan om vroeg te boeken, want de allerleukste accommodaties en activiteiten zijn snel vol. Voor een persoonlijk reisadvies, kijk op littleamerica.nl. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Bijzondere reis op maat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl. Ga jij mee naar Zandvoort deze zomer? Laat, lunch of tank bij Shell en maak kans om bij de race van het jaar te zijn. Maak nu je pitstop. Dus zien we je zo? Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. Met Shell V-Power maak je nu extra kans om mee te gaan naar Zandvoort. Ontdek elektrisch rijden met Van der Brom op vandebron.nl/elektrisch rijden. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon op sunweb.nl. NPO Radio 1. Het is iets over 6:30, de hoofdpunt uit het nieuws met Jan van der Putten. De natuurbranden in Algerije en Tunesië zijn grotendeels onder controle, melden de autoriteiten van die landen. In Algerije vielen de afgelopen dagen door branden zeker 34 doden en ongeveer 200 gewonden. De brand op het autotransportschip boven Ameland kan nog weken duren, zegt de kustwacht. De wanden van het schip worden met water gekoeld. De hulpdiensten willen voorkomen dat het schip instabiel wordt en zinkt. Om nieuwsgierigen op een afstand te houden is een vliegverbod bij het brandende schip ingesteld. De Amerikaanse acteur Kevin Spacey is in Londen vrijgesproken van alle 9 aanklachten van seksueel wangedrag. 4 mannen beschuldigden hem van aanranding en seks zonder hun instemming. De jury sprak Spacey op alle punten vrij. En we hoorden het net, de 4e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Yara Kastelein na een lange solo. Het is de 2e Nederlandse etappezege. Lotte Kopecky behoudt de gele trui. Dank Jan. Gaan we naar Jolanda van der Velden bij de ANWB. Waar staat het vast? Het staat vooral vast in het zuiden van het land. Onder meer op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Roosteren en Wessum 11 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A73. Van Breda naar Rotterdam bij Dordrecht een kwartier oponthoud. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen, Knopend Klaverpolder een klein half uur. Door een ongeluk 40 minuten extra reistijd voor de N36 om richting Almelo. Draait langzaam tussen de aansluiting met de N48 en de aansluiting met de N34. Tussen Os en Den Bosch rijden geen treinen, daar rijden wel bussen. Dat komt door een blikseminslag. Dat duurt waarschijnlijk nog tot 8:30. Dankjewel Jolanda. En voor het weer is aangeschoven Marco Verhoef. Ik heb heel veel verschillende weertypen voorbij zien komen vandaag. Regen, zonneschijn, beetje wind. Ja, die blikseminslag van net, hè, dat was van vanochtend. Dan zeg ik er maar even bij, want daarvan is nu geen sprake meer. De meeste buien zijn het land uit. Als we er nog één tegenkomen, is dat in het uiterste oosten van het land. En daarna is het droog. Je zag inderdaad de meeste buien vanochtend met van alles en nog wat. Even echt van die bijna tropische slagregens, dat de sluizen helemaal open gingen. En even later scheen de zon weer. Nou, dat wisselende beeld is steeds meer richting de zon gekanteld. En daar dus een vriendelijke namiddag en avond. Ja, dus de avond ziet er goed uit. Is dat een voorbode van morgen? Helaas niet. Oh. Want de avond ziet er inderdaad goed uit. Maar goed, mensen die vannacht wakker zijn, die zullen al steeds vaker de sterren zien verdwijnen achter een wolkendek. Dat wolkendek wordt dikker en in de loop van de nacht gaat het regenen. Morgenochtend is het nat. Morgenmiddag iets minder, wat vaker droog. Maar losse buien zijn wel mogelijk. En voor zon is morgen heel weinig ruimte. Staat ook vrij veel wind morgen. Windkracht 3 tot 6 uit het zuidwesten. Meeste wind uiteraard in de kustgebieden. En het is koel, 18 of 19 graden. Nou ja, gelukkig heb ik wel dan goed nieuws voor de vrijdag en de zaterdag. En niet... weekend wordt het beter. Ja, niet dat het droog wordt, dat niet. De buien die blijven toch wel een onderdeel van het weerbeeld. Maar de zon is vaker te zien en de temperatuur gaat duidelijk wel omhoog. Want vrijdag en zaterdag kan het zomaar 23 graden worden. Dat is heel vriendelijk. Ook zondag ruime 20, is dus wel wisselvallig. Maar iets minder koel dan morgen. Toch een klein plusje. Dankjewel, Marco. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Hey, de wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een ster in wiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde. Zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. Nu, 15 maanden gratis. Ben jij klaar met dat vermoeide gevoel? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat een slimme combinatie van vitamine C en B12... die helpen om vermoeidheid te verminderen. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Het water rond het koraal voor de kust van Florida bereikt recordtemperaturen. We've never seen a record-breaking event like this before. I mean, 101.1 degrees Fahrenheit, that's never been measured before. Door die watertemperatuur van 38 graden omgerekend verliest het koraal op grote schaal zijn kleur. Bleaching heet dat verschijnsel. Het gebeurt wel vaker, maar zo massaal en zo vroeg in de zomer is wel erg opvallend. En de zorgen zijn groot bij experts. Erik Meesters, koraalrif-ecoloog bij de Wageningen Universiteit. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent daar vaker geweest, hè, begreep ik, bij dat koraal voor de kust van Florida. Hoe ziet dat er normaal uit? Nou ja, normaal is koraal heel, heel mooi gekleurd. Hè. Er zitten een soort algjes in het koraal zelf. En die zorgen voor de kleur. En als dat allemaal goed gaat, dan is dat koraal bruin of groen. Maar in ieder geval donker gekleurd. En als het heel warm wordt, dan gaan die algjes dood of ze verlaten het koraal. En dan kijk je eigenlijk dwars door het weefsel heen en dan zie je eigenlijk het witte skelet. En daardoor is het dan eigenlijk spierwit, alleen dat mag niet te lang duren, want dan gaat het koraal dood. Ja, want die algen zorgen voor het voedsel. Het gaat nu heel snel, wacht even. Want doordat de algjes doodgaan, verliest het zijn kleur en die gaan dood doordat het watertemperatuur omhoog gaat. Ja, dat heeft alles met die temperatuur te maken. Ja, en 38 graden is bizar. Bizar hoog. Ja, en daardoor zien we dus nu dat het koraal daar zo bleek wordt. Omdat het watertemperatuur die blijft maar oplopen. Ja, dat is echt stress. En kijk, een beetje stress kun je wel hebben. Maar als het zo hoog is... Want normaal, die temperatuur die gaat normaal niet hoger dan 30 graden, zeg maar. Mm-hmm. En bij 32 graden beginnen koralen al te bleken. Dan hebben ze echt al stress. Ja, 38 is gewoon is niet te houden. Dan zijn ze binnen een paar dagen dood. Dood, dat is uiteindelijk wat het wordt. Ja, dan gaan ze echt geheid binnen een paar dagen dood. Ja. En dood betekent dat het komt ook niet meer terug? Ja, die koralen niet. Misschien vanaf andere plekken kunnen natuurlijk larfjes, koraallarfjes van koralen die het overleefd hebben, die kunnen er nog komen en die kunnen weer opnieuw gaan groeien. Maar ja, die groei gaat heel langzaam. Mensen kunnen een beetje helpen, wat koraaltjes kweken en neerzetten. Maar ja, dat is minder dan een druppel op een gloeiende plaat. Want het gebeurt dus vroeger. En de temperatuur is hoger. En daarom zijn de zorgen ook bij u dus groter dan anders. Ja, heel erg. Want kijk, normaal, je hebt wel een soort schommeling van de watertemperatuur. Hè, met de seizoenen. Alleen zijn de seizoenen in de tropen die zijn wat gelijkmatiger. Maar de temperatuur die stijgt eigenlijk nog tot november ongeveer. Dus als het zo doorgaat, ja, dan zou die watertemperatuur, die blijft misschien wel zo hoog dan tot november. Ik hoop niet dat die nog meer stijgt, want het zou helemaal vreselijk zijn. Ja, nou is dit voor de kust van Florida, maar heeft dat ook gevolgen voor koraalriffen op andere plekken, bijvoorbeeld rond Bonaire en Curaçao? Ja, zeker, want kijk, die Caribische Zee, die is allemaal verbonden. Het is nu redelijk lokaal. Nou ja, het is een heel groot gebied. Mm-hmm. Maar, en het stroomt in het algemeen naar richting het noorden met de warme golfstroom mee. Maar ook ten zuiden van het Caribisch gebied is de zee heel warm. En dat water dat stroomt ook allemaal die Caribische Zee in. En het circuleert ook. Dus we weten eigenlijk nog niet precies wat het water gaat doen in de buurt van Aruba, Curaçao en Bonaire. Maar het is heel waarschijnlijk. Het is daar nu rond de 29 graden. Dus dat gaat ook zeker richting de 30, 31 en ik hoop niet 32. Want dan begint het echt heel serieus gestrest te raken. Ja, de zorgen zijn 38 dus duidelijk. Ja, 38 is echt dodelijk. Ja, de zorgen zijn duidelijk. Wetenschappers die zijn volop bezig om te kijken ook hoe ze het koraal kunnen redden. In Wageningen wordt al 15 jaar onderzoek gedaan naar koraal. Verslaggever Mark Robin Visser ging op bezoek in hun lab. Ja, je komt hier niet zomaar binnen. Ik hoop dat iemand de deur voor me open wil doen. Ja, dankjewel. Robert-Jan Geertsma doet de deur open. Ik heb begrepen dat hier baby's, peuters, kleuters en pubers zijn. Ja, dat klopt. Alle levensstadia hebben we. Dus we kunnen naar verschillende grote koraal kijken. Eigenlijk hoe dan de omgeving, hoe het klimaatverandering, wat dat met ze doet. We komen in een verlichte ruimte met aquaria. Met heel mooi schoon water erin, dus we kunnen ze heel goed zien. Ik zie ook vissen zwemmen. Ja, die helpen ons om de algen op te ruimen. Anders zouden we dat met een tandenborstel moeten doen. En dat is toch wel heel veel werk. Maar over koraalbaby's gesproken. Ik pak wel even een bakje en dan kan ik ze even laten zien. Ze zijn klein. Ik zie alleen maar een bakje met transparant water. En dan onderin zwemmen er kleine blobjes rond. Blobjes? Ja, blobjes. Puntjes, zegt de hoogleraar, want Tienke Munk is hier ook, hallo. Ja, hi. U bent hoogleraar ecologie van zeedieren. Klopt. En die blobjes, dat noemt u puntjes. Die puntjes, je ziet puntjes rondzwemmen en dat zijn al best wel oude koraalbaby's. Net voor ze moeten gaan kiezen waar ze gaan zitten. Daarna mogen ze nooit meer weg. Ze moeten zelf kiezen? Ze moeten zelf kiezen, ja. Ze luisteren, ze ruiken, ze beoordelen de kleur en dan gaan ze wel of niet ergens zitten. Ze zijn echt heel kwetsbaar. Vooral deze levensfase, dan verlies je er heel veel. Dus we proberen ze hier in superschoon water onder de juiste temperaturen op te kweken. En dan kunnen we ze blootstellen aan iets hogere temperaturen. En dan kunnen we kijken welke koralen, welke koraallarven, de koraalbaby's, dan onder toekomstige omstandigheden kunnen overleven. Ja. En toekomstige omstandigheden, dat bedoel je dus in de veranderende klimaatomstandigheden? Ja, en dat gaat helaas sneller dan wij dachten. Want wat wij als maximum testtemperatuur gebruiken, en dan dachten we, dat is wel hoog, dat blijkt nu allang overschreden te zijn. Dus we hollen erachteraan. Met welke temperaturen werken jullie hier? Nou, de temperaturen die we bij heat waves hebben gebruikt is 32 graden als maximum. Ja, we zitten nu op 38. Dat kan je niet voorstellen. Het gaat gewoon zoveel sneller. En wat betekent dat voor het onderzoek? Ja, ik moet echt even heel goed nadenken hoe we het nu gaan opzetten. Want 32 graden is dus al te laag. En we moeten dus al naar veel hogere extremen om nog natuurgetrouw onderzoek te kunnen laten zien. Maar het is een beetje tegen de klippen op, als ik het zo hoor. Het gaat heel hard, ja. Gelukkig zijn er altijd plekken waar het koeler is, waar toch wat overleeft. Maar je moet niet blijven terugplanten, wat ze ook doen in Florida. Want het gaat steeds weer dood nu. Kansloos. Het moet een andere koraal worden. Een andere aanpak. Kijk, wij willen dus superkoralen kweken. Zo, U maakt er een mooi gebaar bij van groot super, en bijzonder. Superkoraal. Superhero. Die alles kan hebben. Precies. Ja, in ieder geval een tijd langer dan nu. Want als je het bijvoorbeeld 5 weken lang vol kan houden, dan is er toch een kans dat je daarna het weer op kan pakken. En toch weer die algjes terugkrijgt en toch weer door kan. U hebt nog hoop? Ja, maar ik word heel teleurgesteld in de maatschappij die alsmaar die CO2-toename niet kan afremmen. Daar word ik heel, heel teleurgesteld in. Ja, ze proberen dus een superkoraal te kweken daar in het lab in Wageningen. Ja, meneer Meesters, koraalriff-ecoloog. Gaat dit dan uiteindelijk ooit die riffen rondom Florida redden? Nou, dat lijkt me echt niet, nee. Je moet je ook de schaal voorstellen. Het gaat over kilometers en kilometers aan koraalrif. En dat zijn miljarden koraaltjes die daar leven. En dat zijn grote dingen. En koraal groeit heel langzaam. Dus zoiets herstellen, ja, dat kost generaties. En zelfs als we het al zouden kunnen. Ik denk dat we beter allemaal gewoon elektrisch kunnen gaan rijden en niet meer vliegen. Dat zou waarschijnlijk veel minder geld kosten. Dat zou meer helpen dan zo'n proef. Ja, ja, dat verwacht ik eerlijk gezegd wel. Ja. Collega hier die noemt het net een bosbrand onder water. En daar, zo zou je het wel bijna kunnen omschrijven. Ja. Ja. Wat doet dat met u, dat dit zo'n desastreus jaar is voor het koraal bij Florida? Ja, ik word er heel gefrustreerd van, want ik doe al onderzoek aan bleaching sinds 1990. En dus ja, mij verbaast het natuurlijk niet, maar ja, het is toch we zijn allemaal toch een beetje met een soort struisvogelpolitiek bezig. Hè? We moeten gewoon, we zien het nu continu om ons heen gebeuren, het wordt steeds ernstiger. Dus ja, ik denk dat we moeten echt haast maken met het beperken van onze uitstoot. Want ook, zelfs als we nu stoppen, dan zal het klimaat nog steeds opwarmen. Dat zal nog een hele tijd doorgaan. Dus het wordt eerst erger voordat het beter wordt als we nu stoppen. Als we nu niet stoppen, ja, dan is het hek van de dam, denk ik. En erger wordt het dus ook voor dat koraal bij Florida. Duidelijk, Erik Meesters, koraalrif-ecoloog bij de Wageningen Universiteit. Dank u wel. De langstzittende premier van Azië, die van Cambodja, heeft een opvolger. Na 38 jaar schuift Hun Sen zijn zoon naar voren. Het werd al verwacht dat Hun zou aftreden. Vlak voor de verkiezingen van afgelopen zondag suggereerde hij al dat zijn zoon hem ergens in zijn nieuwe 5-jarige termijn zou vervangen. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Margadi. En waarom draagt premier Hun Sen nu, na al die jaren, dan de macht over? Officieel zegt hij omdat hij een nieuw premierschap van hem voor instabiliteit zou zorgen. Nou, wat dat betekent, geen idee, want zijn partij heeft zondag alle zetels in het parlement opgeëist bij de verkiezingen. Hij is de onbetwiste leider van Cambodja. Ik denk dat je er gewoon simpelweg vanuit moet gaan dat hij na 38 jaar dit een goed moment vindt om de macht over te dragen. Die wordt overgedragen aan zijn zoon, Hun Manet. En die is de afgelopen jaren echt klaargestoomd om het stokje over te nemen. En in de tussentijd heeft Hun Sen zelf in die 38 jaar alle macht en daarmee in het als heel corrupt bekendstaande Cambodja ook alle rijkdom naar zich toe getrokken. Cambodja is een van de armere landen in Zuidoost-Azië, maar hij loopt dagelijks rond met horloges die tonnen waard zijn. Er zijn internetmemes over. Maar goed, daar kan hij straks met zijn pensioen rustig op kijken hoe de tijd verstrijkt naar het einde van zijn leven, want hij is ook de jongste niet meer. Nee, en zijn zoon neemt het dus over, Hun Manet. Wie is hij? De oudste zoon van Hun Sen. Hij is 45, economie gestudeerd in New York en Cambridge. En daarna kreeg hij vrij snel belangrijke posten in het leger. Hij was commandant van de antiterreurdivisies. Later ondercommandant van alle strijdkrachten eigenlijk. En daarin heeft hij zich eigenlijk wel goed bewezen als een onderhandelaar. Tussen 2008 en 2011 waren er spanningen tussen Cambodja en Thailand. En daar heeft hij als onderhandelaar een goed einde aan gebracht. Dus ja, hoewel Hun Sen meer kinderen had om voor te kiezen om hem op te volgen, was het eigenlijk niet meer dan logisch dat Hun Manet het zou worden. Nou, Manet werd voor de verkiezingen dan ook door zijn vader vooruitgeschoven als de campagnevoerder. En ook duidelijk als zijn opvolger. Ja, je vertelde net al wat zijn vader heeft gedaan in die 38 jaar. Betekent een nieuwe premier ook een nieuwe politieke wind in Cambodja? Reken daar niet op. Over een paar weken zou die machtsovername moeten plaatsvinden. Maar Hun Sen blijft in de tussentijd de leider van de Cambodjaanse Volkspartij. En daarmee heeft hij eigenlijk bijna alle touwtjes nog wel in handen. Hun Manet wordt in het begin eigenlijk niet meer dan het gezicht van Cambodja. Op termijn zal hij de macht meer en meer naar zich toe trekken. Maar ook dan waarschijnlijk verandert er niet heel veel. Manet heeft wel in het Westen gestudeerd, maar zijn contacten liggen vooral in China, zoals bij elke machthebber in Cambodja. Dus de banden met China die zullen vooral sterk blijven. En niet in zijn gedrag als zoon van Hun Manet en als militair wijst erop dat hij autoritaire leiderschap van zijn vader zal veranderen. Dan heeft zijn vader en zijn familie ook tot nu toe heel veel gebracht. Ja. En hoe is er eigenlijk gereageerd door de oppositie in Cambodja? Nou, er is nauwelijks oppositie in Cambodja. Wat voor oppositie er is, dat wordt keihard de kop ingedrukt. Geen oppositiepartij mocht bijvoorbeeld meedoen met de afgelopen verkiezingen. Dus ja, van de oppositie heb ik tot nu toe niks gehoord over deze machtsovername. Maar Human Rights Watch bijvoorbeeld, de mensenrechtenorganisatie, die heeft gezegd dat met deze machtsovername van vader naar zoon Cambodja eigenlijk meer lijkt op Noord-Korea dan op een echte democratie. En als je Cambodja een beetje gevolgd hebt de afgelopen decennia, dan ja, is het moeilijk om daar iets tegen in te brengen. Correspondent Mustafa Margadi, dankjewel. Gaan we even naar Jolanda van der Velde bij de ANWB. Als je al in de file staat, waar sta je dan? Ja, daar sta je vooral in West-Brabant, hoor. De meeste vertraging zie ik nu op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Zevenberg en knooppunt Klaverpolder 5 kilometer met zo'n 25 minuten tijdverlies. En dan sportnieuws van vandaag. We hoorden het Gio Lippens net al zeggen. Opnieuw een Nederlandse etappezege in de Tour de France FAM. Yara Kastelein zat mee in de kopgroep, deed daar weinig werk, spaarde stiekem haar benen, zodat ze kon demareren en solo over de finish kwam. Ik denk dat sommige meisjes mij misschien wel vervelend of irritant vonden, maar ja, weet je, deze op het eind telt de overwinning. En ik wist dat ik een van de sterkste was als het lang bergop ging. En ja, dus het team heeft heel mooi werk gedaan. En dan ben ik super blij dat ik het kan afmaken. 2K voetbal dan. Dat zit er na twee duels al op voor het Ierland van bondscoach Vera Pauw. Na de nederlaag tegen gastland Australië werd er ook van Canada verloren. In Perth werd het 2-1, waardoor het voor WK-debutant Ierland niet meer mogelijk is om de groepsfase te overleven. Wel lukt het om voor het eerst in de WK-historie een goal te maken. Again, we can be proud of what we've showed, but yeah, we're out. Ja, Ierland mag trots zijn volgens Vera Pauw, maar daar koop je niks voor. Na de groepsfase gaan zij dus naar huis. En voetballer Kelvin Stenks is officieel terug in de Eredivisie. De zevenvoudig international heeft voor 4 jaar getekend bij Feyenoord. Op het clubkanaal gaf hij zijn eerste interview als speler van de landskampioen, waar hij weer samen gaat werken met trainer Arne Slot. Ja, ik heb altijd wel gewoon redelijk contact gehouden met Arne gewoon over de jaren heen. Want we hebben natuurlijk ook bij AZ samengewerkt. Toen uiteindelijk is het afgelopen week heel snel gegaan en heb ik hem weer gesproken en dat ze interesse hadden om naar Feyenoord te halen. En hier zijn we dan. En Feyenoord heeft er dus een speler bij. Ajax is er weer eentje kwijt. Kelvin Bessie gaat volgens het AD voor 5 jaar tekenen bij Fulham. Ajax betaalde vorig jaar nog 23 miljoen euro voor de verdediger. Een van de duurste Ajax-transfers ooit. Maar Kelvin Bessie werd een miskoop in Amsterdam. Ajax ontvangt 20 miljoen euro voor hem. Acteur Kevin Spacey is vrijgesproken van verschillende aanklachten van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De Amerikaanse acteur werd door 4 Britse mannen beschuldigd van onder meer aanranding en seks zonder instemming. Correspondent Rijn Hermelijn in Washington. En toch een verrassende vrijspraak in deze ernstige zaak. Weten we al waarom hij is vrijgesproken? Nou, dat zal denk ik een gebrek aan bewijs zijn. Vanaf het begin hebben de advocaten van Kevin Spacey gezegd dat het contact met deze mannen, deze 4 mannen, dat met wederzijdse instemming is gebeurd. En dat de mannen er vooral op uit waren om geld binnen te slepen van de rijke filmster, hè, dat ze ook sinistere, echt duistere plannen hadden. Bijna een samenzwering eigenlijk. Spacey zelf noemde de aanklachten absolute waanzin. Die hebben natuurlijk grote schade aangericht aan zijn carrière. Nou, het lijkt er dus op dat die jury, we weten nu dat die jury het eens was met die verdediging van Kevin Spacey. Namelijk dat er toch onwaarheden zaten in de beschuldigingen van de mannen. Ze hadden iets meer dan 12 uur nodig om tot dit oordeel te komen. Vrijspraak dus op al die 9 aanklachten. Ja, het waren dus Britse mannen. De zaak speelde in Londen. Maar ik neem aan dat het er ook over gaat in de Verenigde Staten. Dat het daar ook groot nieuws is nu. Ja, de zaak speelde in Londen. Ik denk dat veel mensen zich dat afvragen. Omdat Spacey deze wandaden zou hebben gepleegd in zijn tijd als artistiek directeur van een theater in Londen. He, toen zouden deze vermeende wandaden gespeeld hebben. Maar uiteraard keek ook vooral Hollywood uit naar deze uitspraak. He. Kevin Spacey was natuurlijk een van de bekendste vermeende daders in die MeToo-beweging. Mm-hmm. He, dit kwam allemaal naar buiten in 2017. Hij zelf zegt dat hij ook op sociale media toen al is veroordeeld. Hij speelde destijds natuurlijk in de succesvolle Netflix-serie House of Cards. En hij liep ook talloze andere filmprojecten mis. Hij zelf zegt nu dat Hollywood al aan de lijn hangt. En hij zag dit echt als een, ja, als een road to redemption. He, zeg maar terug naar een herstel van zijn carrière. Dus hij zegt dat er al projecten in de lucht hangen en dat iedereen in Hollywood aan het wachten was totdat deze uitspraak zou komen. De vraag is of dat ook echt op dit moment gaat gebeuren. Want zoals we weten is Hollywood ook in staking. Dus ik denk dat hij ook niet meteen morgen gelijk op een filmset zal verschijnen. Nee, hij kijkt dus al verder. Maar lopen er ook nog andere zaken tegen Kevin Spacey? Of is dit de laatste? Volgens mij is dit de laatste. Er was een grote rechtszaak die aan deze kant van de oceaan speelde, namelijk in New York. Dat was een civiele rechtszaak. Een acteur had ook soortgelijke beschuldigingen aan het adres van Kevin Spacey gemaakt. Die had namelijk, zou hem hebben aangerand 30 jaar geleden. En dat ging over daar zat een geldbedrag aan verbonden van $40 miljoen. Maar ook daar is het niet tot een rechtszaak gekomen zelfs. En heeft de jury het vrij snel naar de prullenbak verwezen. Dus op dit moment lijkt het erop dat hij gewoon met zijn carrière, ja, die toch enorm aan diggelen is, dat hij dat weer voorzichtig kan gaan lijmen. Correspondent Ryan Hermelijn over de vrijspraak van acteur Kevin Spacey. Dank je wel. De 5 voor 6. En gaan wij naar een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. Te beginnen met nummer 5. Een bijzonder belletje naar de alarmcentrale van de politie in het Californische plaatsje Pinole. The Pinole Police Department encountered a unique disturbance as they helped recontain goats. There's nothing we can do until the herder gets here. Ter plaatse treffen agenten tientallen ontsnapte geiten aan die zich uitleven in de tuinen van bewoners in het dorp. Na wat hulp van een herder heeft de politie een eind gemaakt aan alle gekkigheid en alle dieren bij elkaar gedreven. 4. Een kleine sprong van geiten naar schapen. Agnes Baks uit Hoofddorp komt op haar dagelijkse fietstocht van en naar werk schapen tegen die met hun kop vastzitten in het hekwerk. Ik hoor het. Als ik fiets, dan hoor je een ander geblaat van zo'n schaap. Het is een beetje een noodkreet van zo'n schaap. Dan kijk je, dan staan er andere schapen, staan daar omheen te kijken. En ik, oh, er is wat aan de hand. De dierenvriend twijfelt aan geen moment om haar wollige vrienden te helpen. En ze gaat daar erg ver voor. Ik vind het gewoon heel sneu om te zien dat schapen vastzitten. Ik kan niet doorfietsen dan. Ik doe wel mijn broek en mijn shirt aan uit. Dan spring ik gewoon hier in het water. En dan zwem ik naar de overkant en hup er weer uit. Maar ja, door de brandnetels. Ik zit helemaal onder de brandnetelvlekken. De eigenaar van de schapen is inmiddels op de hoogte. Van de klem zitten de schapen en belooft beterschap. Ook roept hij iedereen op in geval van nood hem gelijk te waarschuwen. Tot die tijd houdt Agnes haar oren gespitst. 3. Op een veiling in New York werd de ring van Tupac Shakur in één klap het duurste stuk hip-hop memorabilia ooit. I keep my mind on my money, money on my mind. Finger on the trigger, hand on my nine. Smoking blunts of skunk, making holes of pumps. And only underground funk, bumping out of my trunk. De ring bracht €900.000 op. De ring heeft de vorm van een kroon. Is van goud, robijnen en diamanten zitten erop. Shakur droeg de ring tijdens zijn laatste publieke optreden in september 1996. 3 dagen later raakte hij dodelijk gewond na een schietpartij in Las Vegas. 2. De nonnen van het klooster Sint-Catharinadal in Oosterhout hebben de afgelopen maanden goede zaken gedaan, dankzij hun eigen wijnmakerij. Door de zonnige zomer van 2022 produceerden zij maar liefst 64.000 flessen wijn, waarvan de nonnen er al 30.000 hebben verkocht. De opbrengsten steken ze uiteraard niet in eigen zak, maar gaan naar het klooster. De wijnen worden wel kritisch getest door de nonnen zelf. Ja, wij drinken ook wel eens een glaasje wijn, natuurlijk. dat spreekt vanzelf. Je kan toch niet iets aan de man brengen als je niet weet wat het is. Eén. En hiep hiep hoera voor Mick Jagger, die vandaag 80 kaarsjes uitblaast. De frontman van de Rolling Stones staat al ruim 60 jaar met zijn band op het podium. Bracht 26 studioalbums uit en zou met 4000 vrouwen het bed hebben gedeeld. Ja, de charmer van Jagger, dat zou zelfs de meest professionele interviewers, zoals Sonja Barend, van hun stuk kunnen brengen. There's another thing. I mean, there is fatigue and there is your body and there's everything. How old are you, Sonja? I'm 61. Really? You're very good going for that. NPO Radio 1. Spraakmakers. Het is een slechte zaak dat de huizenprijzen weer gaan stijgen. Ik ken geen starter die voor 350.000 euro een huis kan kopen. Een studio met bevlogen gasten. Het is natuurlijk een heel ongezond teken als de prijzen in 10 jaar verdubbelen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Luisteraars die meedenken over de inhoud. We hebben nu eigenlijk te maken met een gigantische woonindustrie waarin iedereen verslaafd is geraakt aan enorme winsten. De vertrouwde nieuwsquiz. Heb je ook nog een beetje kans gehad om je voor te bereiden, mag ik hopen? Ja, ja. Het Mediaforum. En Stand.nl. KRO NCRV. Met spraakmakers. Iedere werkdag van 10:30 tot 11:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hey, positieveling. Jij die anderen helpt verhuizen. Complimenten geeft. Vraagt hoe het echt gaat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure. Beter verzekerd. Ik wil niemand. Deze zomer terug in Veenhuizen, het pauperparadijs. Een maatschappij van weldadigheid op te mogen richten. Boek snel op hetpauperparadijs.nl. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. 6 uur. NPO Radio 1. Marco Geitenbeek. In het laatste half uur van Nieuws & Co. De laatste stand van zaken op Ameland, waar het blussen van het vrachtschip nog altijd bezig is. En de bewoners van Mallorca zijn helemaal klaar met de overlast van jongeren. Eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. De Amerikaanse acteur Kevin Spacey is in Londen vrijgesproken van alle 9 aanklachten van seksueel wangedrag. 4 mannen beschuldigden hem van aanranding en seks zonder hun instemming. De jury sprak hem op alle punten vrij. Kevin Spacey barstte in tranen uit en bedankte de jury. I would like to say that I'm enormously grateful to the jury for having taken the time to examine all of the evidence and all of the facts carefully before they reached their decision. Eerder werd Spacey in de Verenigde Staten vrijgesproken van vergelijkbare aanklachten. De processen wegens seksueel wangedrag kosten Spacey wel belangrijke film- en tv-rollen. Rusland en Noord-Korea willen intensiever gaan samenwerken op het gebied van defensie. De Russische minister van Defensie, Shoigu, heeft dat gezegd na overleg met zijn ambtgenoot in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Noord-Korea steunt Rusland in de oorlog tegen Oekraïne en benadrukte vandaag dat het een belangrijke bondgenoot van Rusland is. Russische en Chinese delegaties waren bij de herdenking van de Korea-oorlog. Het was de eerste keer sinds de coronapandemie dat Noord-Korea buitenlands bezoek ontving. Tientallen Russische diplomaten moeten Moldavië verlaten. Moldavië beschuldigt Moskou van vijandige acties. Volgens Moldavische media staat er spionageapparatuur op het dak van de Russische ambassade. Een parachutist is vanmiddag na 2 uur bevrijd uit een boom bij vliegveld Teuge. Uiteindelijk haalde een arrestatieteam van de politie de man uit de boom met leden die gespecialiseerd zijn in klimmen. Het is niet bekend hoe de parachutist in de boom belandde en hoe hij er aan toe is. De 4e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Yara Kastelein. Ze reed lang solo op kop. Het was de 2e Nederlandse etappezege. Demi Vollering werd 2e. Lotte Kopecky behoudt de gele trui. Bij het brandende vrachtschip ten noorden van Ameland is een vliegverbod ingesteld. Volgens de luchtverkeersleiding is dat gedaan om de hulpdiensten de ruimte te geven. Het tijdelijke verbod zou niets te maken hebben met mogelijk vrijkomende schadelijke stoffen. Verslaggever Jeroen de Jager over de situatie rond het schip vanuit een helikopter. Ik zie de rookpluim vanaf het schip komen. Ik zie 1, 2, 3, 4 boten in de buurt van het schip liggen. Het verhaal is dat één van die boten, of misschien wel twee, verbonden is met het schip met een lijn om op die manier te voorkomen dat het schip zal kapseizen en eventueel het schip natuurlijk in een later stadium naar een haven in de buurt te slepen. De brand op het schip met 3000 auto's aan boord brak uit aan het begin van de nacht. Van de 23 Indiase bemanningsleden liggen er 22 gewond in het ziekenhuis. Eén bemanningslid kwam om het leven. De natuurbranden in Algerije en Tunesië zijn grotendeels onder controle. In Algerije vielen afgelopen dagen door die branden zeker 34 doden en ongeveer 200 gewonden. Ook 10 militairen vonden de dood. Het vuur verspreidde zich naar buurland Tunesië. Ook daar werden soldaten ingezet en blusvliegtuigen van de Spaanse brandweer. In een aantal steden werden temperaturen gemeten van 49 graden. Ondertussen woeden in veel Europese landen nog wel grote natuurbranden. En het weer vanavond nog droog, vannacht meer bewolking en regen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen bewolkt en regen, later op de dag van het zuiden uit droog en het wordt maximaal 19 graden. Dankjewel Jan. Gaan we naar Jolanda van der Velden bij de ANWB. Waar staat nog een file? Die staat er nog bijvoorbeeld op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Bij knooppunt Klaverpolder heb je ongeveer een kwartier vertraging. En door opruimwerkzaamheden na een ongeluk op de A50 Zwolle richting Apeldoorn, tussen Hattem en Heerde rond de 10 minuten oponthoud. De rechte reishok is daar dicht. De supporters van de Oranje Leeuwinnen zijn er klaar voor. Net als Nederlandse Loterij, de allergrootste supporter van sport in Nederland. Nederlandse Loterij is er voor alle sporters. Staatsloterij en Lotto zijn spellen van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Amsterdam, the gay capital of the world. Of op zijn minst, the gay way to Europe. In 1998 groeiden de Gay Games uit tot het grootste evenement dat de hoofdstad ooit organiseerde. 10 dagen lang was homoseksualiteit de norm. In andere tijden, vanavond bij de NTR op NPO 2. Het zijn stapelkortingweken bij Albert Heijn. Hoe meer je koopt, hoe meer korting je krijgt. Met deze week in de bonus: alle AH Greenfields Beefburgers 1 plus 1 gratis. Alle hummus en spreads en dips van de versafdeling 3 stuks 5,50. AH schalkipfilet of haasjes 2 pakken 7,50. En AH avocado 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat is een lekkere van Albert Heijn. Paleis het Loo. Het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. 100 jaar Avrotros. 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet één keer. Dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live. 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. NOS NTR. Op de Wadden kijken ze gespannen naar het brandende vrachtschip vlakbij de kust van Ameland. Eén bemanningslid kwam om bij die brand, 22 raakten gewond. Burgemeester Leo Pieter Stoel van Ameland is geschrokken. We leven mee met de nabestaanden van deze situatie, ook met de bemanning. We zijn heel blij dat de bemanning van het schip afgehaald is. En wat dat betreft nu op de vaste wal staat. Maar ik begreep dat er ook wat mensen verwond waren. Dus dat is best een zorgelijke situatie. Marco Geitenbeek. Nieuws & Co. En de vrees is dat het nog dagen gaat duren voordat het schip is uitgebrand. Ook kan het schip nog gaan zinken en daarmee de zee vervuilen. Verslaggever Litwin Gevers, je bent al de hele dag op Ameland. Ja, hoe leeft dit op het eiland? Nou, wij zijn een groot deel van de dag ook hier op het Noorderstrand geweest. En daar zag je toch wel dat de hele dag door er mensen een kijkje kwamen nemen of ze het schip konden zien. Je kon het niet heel goed zien hoor. Af en toe als de zon erop viel, dan zag je het. En dan zag je ook de rookpluimen. Maar een groot deel van de dag was het hier ook bewolkt. En dan het ligt gewoon heel erg ver weg. Mm-hmm. Veel toeristen kwamen erop af, maar ook veel Amelanders zelf. En je merkte toch wel dat mensen zich een beetje zorgen maken over wat er gebeurt met dat schip. En in hoeverre er schadelijke stoffen richting het eiland komen. Mensen vragen zich ook af hoe het komt dat zo'n schip zo dicht langs een kwetsbaar natuurgebied vaart. Ze vragen zich af of dat niet 50 of 60 kilometer verder kan. Waardoor het waardoor ze hier minder risico's lopen. En ja, dat tekende ik toch wel heel erg vaak op vandaag. Ja. Hoe gaat het daar nu met het blussen, die blusoperatie van het schip? Nou ja, er wordt eigenlijk niet geblust. Op de eerste plaats omdat er gewoon het vuur zo hevig is. Daar valt gewoon niet tegen op te blussen. Mm-hmm. Maar blussen brengt ook een risico met zich mee. Want als er te veel water in die boot komt, dan bestaat de kans dat die boot gaat kantelen. En dat is iets wat ze ten alle tijde willen voorkomen. Ja. Dus wat ze nu doen is zorgen dat schip stabiel blijft. Er ligt daar een bergingsvoertuig vlakbij. Dat heeft zich vastgemaakt aan het schip. En ze zorgen dat het koel blijft. En nu is het wachten totdat die brand uit is gewoed. Zodat ze op het schip kunnen komen om een goede verbinding te maken met dat bergingsvoertuig. Want daarvoor moet je toch wel echt op dat schip zijn. Dat kan nu nog niet. En dan kunnen ze met een bergingsoperatie beginnen. De Japanse eigenaar heeft al een contract afgesloten met een bergingsbedrijf. Dus dat is allemaal geregeld. Maar het wachten is dus nu op wanneer die brand is uitgewoed. En dat kan nog wel dagen duren, heb ik me laten vertellen. Ja. Wat is er bekend, voor zover we dat al kunnen zeggen, over de oorzaak van de brand? Ja, daar is heel weinig nog met zekerheid over te zeggen. De Japanse eigenaar die vermoedt dat de brand is ontstaan in een van de elektrische auto's. Maar, zegt hij erbij, dat moet nog wel onderzocht worden. En het is ook nog maar de vraag of het überhaupt ooit duidelijk zal worden. Want als straks dat hele schip is uitgebrand, ja, dan is het maar de vraag of je nog kan achterhalen in welke van die elektrische auto's die brand is ontstaan. Dan hoorden we net de burgemeester, die noemde het een zorgelijke situatie. Die heb je ook gesproken. Hoe kijkt hij naar de komende dagen? Ja, tussen hoop en vrees. Hij is bang dat het schip gaat zinken. Die kans die bestaat. En hij vraagt zich af wat er dan allemaal richting zijn eiland komt. Wat ligt er allemaal los op dat schip? Hoeveel schadelijke stoffen komen er deze kant op? Nou, daar zijn een aantal scenario's uit de kast gehaald die mogelijk kunnen gaan plaatsvinden. En hij probeert zich daar zo goed mogelijk op voor te bereiden, vertelde hij mij, zodat als een van die scenario's waarheid wordt, ze hier snel in actie kunnen komen. En hoe bereiden ze zich daarop voor? Ja, die scenario's worden bestudeerd, heb ik me laten vertellen. Maar zolang je niet weet welk scenario het gaat worden, Kun je ook nog niet echt in actie komen. Nee, duidelijk. Verslaggever Lidwien Gevers vanaf Ameland, dankjewel. Zuid-Europese badplaatsen worden in de zomer overspoeld door Noord-Europese jongeren. En steeds vaker lijken die zuipvakanties slecht af te lopen. Vooral het Spaanse eiland Mallorca kwam de afgelopen tijd vaak negatief in het nieuws. Afgelopen weekend nog werd op social media een filmpje gedeeld van een Nederlandse toerist die op het gezicht van een slapende man poept. Op het Spaanse eiland zijn ze dit soort incidenten en overlast helemaal zat, merkt correspondent Miral de Bruyne. Het is natuurlijk Spanje hier. Maar als je in dit uitgaansgebied naast Palma bent, zou je dat bijna niet denken. Het is hier vroeg voor avondeten in Spanje, maar De Hollanders zitten aan tafel. Mag ik een pizza met extra kaas? Hey, wat gaan jullie doen vanavond? Wij gaan zuipen. Hoeveel? Te veel. Dat gebeurt hier wel vaker, hè, of niet? En dan vlak voor de stapavond kan beginnen, wordt het weer ook Nederlands. We dachten, komen we het mooie weer tegemoet, maar we gaan gewoon van hetzelfde weer terug. Hè? En als ik al schuilend op de stoep onder de luife mensen sta te interviewen, word ik weggestuurd. Oh, morgen gaan lullen. Oh, dan schuiven we even een beetje op. Nee, maar de grillmeester ook niet, sorry. Oh, maar we gaan ook niet naar binnen. Ja, maar alsnog. De horecabazen hebben samen afgesproken dat ze journalisten en media niet te woord staan. Dus om beter te begrijpen wat nou echt het probleem is hier op het eiland, moet ik ergens anders heen. In Hotel Cubanito heb ik afgesproken met Saskia. Hoi. Hoi, Saskia. Zij werkt al 40 jaar op het eiland en heeft het toerisme hier het afgelopen jaar echt zien veranderen. Vroeger ging je op vakantie en dan ging je op vakantie en dan ging je lekker relaxen. Je ging naar het strand, je ging s'avonds uit. Maar nu komen heel veel jeugd komen alleen maar 2-3 dagen om uit te gaan. Dat leidt er natuurlijk toe dat, dat mensen eigenlijk niet meer zozeer voor vakantie komen om naar het strand te gaan en een gezellige tijd, een week te hebben. Maar meer, we komen uit, we komen feestvieren. En daarbij natuurlijk is het leuk om elkaar te filmen. En ik denk dat daar een hele grote schuld ligt waarom het gedrag van de jeugd vooral zo veranderd is. Waardoor denkt u dat het zo verandert? Is. Hoe gekker je doet, hoe dwazer je doet, hoe gekker het filmpje is, hoe meer likes je gaat krijgen en hoe meer vetkoeler je bent. En daardoor krijg je natuurlijk heel raar gedrag van de jeugd. Drinken was er altijd, dronken waren de jeugd altijd en gekke dingen doen ook. Maar dit soort bepaalde gedrag van balkons vliegen, elkaar in elkaar slaan, wat er tijdelijk een paar maanden geleden is gebeurd, wat er nu is gebeurd met deze jongen. Ja, dit zijn jongen, het is alleen maar leuk om te filmen en kijk eens hoe gek ik doe. Maar daar verdienen ze toch ook gewoon geld aan? Er wordt geld aan verdiend, het is niet op die manier dat je dit wil hebben. Kijk, die jeugd, natuurlijk wil iedereen jeugd hebben, daar is helemaal niks fout mee. Alleen moeten de mensen zich wel gaan gedragen. Je hebt natuurlijk nu hotels die jeugd hebben. En die vragen tegenwoordig al een borg voor de jeugd voordat ze binnenkomen. Omdat ze weten dat als ze weggaan na die 48 uur of die 72 uur... dan zou er wel eens wat vernield zijn en er zou er wel eens wat weg kunnen zijn. En dat is natuurlijk niet het publiek wat je graag wil hebben. Take me home, country roads. Nou, hoe is het op de weg, Jolanda van der Velde bij de ANWB? Ja, hier en daar met een kleine korte file, hoor. Net een ongeluk op de A4 van Den Haag in de richting Rotterdam. Bij knooppunt Benelux 4 kilometer. Je hebt daar zo'n 10 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn er dicht. In een kanaal in de buurt van Luik zijn menselijke ledematen gevonden in een drijvende koelkast. Een voorbijganger zag hem drijven. Volgens hem stonk het nogal. Hij kon de koelkast naar de waterkant trekken en belde vervolgens de politie. Die ontdekte twee benen en twee armen. De nagels van het slachtoffer waren gelakt. Volgens de Belgische krant Sud Info zou het om de ledematen van een vrouw gaan. While I quit my job down at the car wash, I left my mama a goodbye note. By sundown I left Kingston with my guitar under my coat. I hitchhiked all the way down to Memphis, got a room at the YMCA. For the next 3 weeks I went a-hunting them nightclubs looking for a place to play. Well, I thought my picking would set them on fire, but nobody wanted to hire a guitar man. Well, I nearly about starved to death down in Memphis. I run out of money and luck. So I bought me a ride down to Macon, Georgia on an overloaded poultry truck. I thumbed on down to Panama City, started picking out some of them all-night bars. I hoping I could make myself a dollar making music on my guitar. I got the same old story, them all-night peers. There ain't no room around here for a guitar man. We don't need a guitar man, son. So I slept in the hobo jungles. I roamed 1,000 miles of track. Till I found myself in Mobile, Alabama, had a club they called Big Jack's. A little four-piece band was jamming, so I took my guitar and I set in. I showed them what a band would sound like. I was a swinging little guitar man, show them, son. If you ever ever take a trip down to the ocean and find yourself down around Mobile? Make it on out to a club called Jack's if you got a little time to kill. Just follow that crowd of people, you'll wind up out on his dance floor. I'm digging the finest little five-piece group up and down the Gulf of Mexico. I guess who's leading that five-piece band? Wouldn't you know, it's that swinging little guitar man. Yeah, yeah. The King of Rock and Roll, Elvis Presley met Guitar Man. De onthulling van een standbeeld van de historische slavenleider Tula leidt tot protesten op Curaçao. Op 17 augustus zou het beeld geplaatst worden tijdens de herdenking van de slavenopstand van 1795. Maar het is nog zeer onzeker of het er gaat komen. Correspondent Dick Draaier, ja, hoe ziet dat beeld eruit? Ja, dat beeld is gemaakt door Toos Hagenaars op Curaçao. Manshoogte, een kop groter dan de kunstenares zelf en vervaardigd in klei. Staat fier overeind en kijkt recht naar voren en niet onbelangrijk. Het beeld is piemelnaakt. En nadat het beeld af was, is het naar Nederland verscheept om het later in brons te laten gieten. En dan zou het weer retour komen naar Curaçao. Maar ja, dat gebeurde niet vanwege de beroering en de heftige discussies over die naaktheid onder andere, die dus al sinds 1973 worden gevoerd op het eiland. Het beeld is 50 jaar later overigens wel in brons gegoten. Dus nu is het een bronzen beeld, maar nog steeds in Nederland en wachtend op toestemming om verscheept te worden. Ja, en je zegt al, dat die naaktheid, dat is waar protest tegen is. Nou ja, er is een aantal factoren dat een rol speelt. Vooral die naaktheid, dat door de tijd en nu ook in 2023 heel veel weerstand oproept. Maar voor sommige mensen, die nu gaan protesteren of die dat van plan zijn, speelt ook nog mee dat het beeld door een witte kunstenares, een Nederlandse kunstenares, is gemaakt. En ja, dat zou eigenlijk iemand van hier moeten zijn, van Curaçao. Ah. En komt dit protest als verrassing voor de organisatie van de herdenking? Nou ja, dat er een controverse is over het beeld, dat is voor niemand op het eiland een verrassing. Dat de club die nu dus aankondigt te gaan protesteren de straat op gaat, dat is wel een surprise. Zowel voor de overheid en de organisaties die gezamenlijk bezig zijn met de invulling van het programma van het herdenkingsjaar van het slavernijverleden. Er is namelijk nog helemaal geen overeenstemming of dat beeld wel in de publieke ruimte moet worden gezet. Laat staan waar en wanneer het beeld onthuld zal worden. Oud-minister René Roselia, die achter dit protest zit met zijn buitenparlementaire partij, ja, die loopt eigenlijk met zijn oproep om te protesteren eigenlijk voor de troepen uit en doet alsof dat pleit dus al beslecht is, dat het beeld er komt. En dat is niet zo. Ik heb stellig de indruk dat hij met deze oproep de discussie op straat wil voeren, omdat hij bang is dat het anders in de achterkamertjes van de politiek en van de organisaties wordt besloten. Ja, en je haalde net al aan dat het sinds 1973 eigenlijk dat protest er al is. Het beeld is toen gemaakt, hè? Toen was ook niet iedereen voor. Waarom was dat? Nou, de discussie van toen is wel een hele andere dan van nu. Andere argumenten werden er toen gebruikt. In 1973 was die René Roselier er overigens ook al bij. En toen was in eerste instantie veel belangrijker dat de kunstenares de Marxistische revolutie steunde en het beeld paste in de Marxistische klassenstrijd. Dat was het adagio van die tijd, hè, de begin jaren 70. Bovendien had Curaçao toen nog geen enkel beeld in de publieke ruimte. Geen enkel beeld van Tula, bedoel ik dan. Mm-hmm. En in het licht van deze context was de grote vraag of juist dit beeld van de naakte Tula dan eigenlijk wel voldeed, hè, aan de ideeën over een nationaal beeld waar de Curaçaoenaar naartoe kan gaan om Tula en de slavernij te herdenken. Dat argument, dat geldt nu niet meer, want er is in 1998 een nationaal beeld gekomen en ook onthuld. Bovendien had Toos er ook nog eens geld voor gevraagd, terwijl het een geschenk van haar aan Curaçao was. En dat viel ook in slechte aarde. Nu heeft ze het beeld overigens geschonken en geen geld meer voor gevraagd. En ja, dan die naaktheid. Dat was aanvankelijk eigenlijk helemaal geen probleem in begin 1973. Ook niet voor René Roselia overigens. De kunstenaar had de functionaliteit van die naaktheid juist uitgelegd en eigenlijk ging iedereen er toen mee akkoord. Pas daarna kwam het protest. Ja, nou, heel veel tumult dus. Wat vindt de kunstenares er eigenlijk allemaal van, Toos Hagenaars? Ja, ik heb het haar nu niet gevraagd. Ze is 91 jaar en ze zit in een verzorgingstehuis in het noorden van het land. Ze heeft wel altijd vurig gehoopt dat het beeld terug zou gaan. En ze vindt het vreselijk dat dat nog nooit is gebeurd. Tegen Lodewijk Dros, dat is de man die een boek heeft geschreven over de naakte Tula, heeft ze ooit eens gezegd dat ze niet begrijpt dat een witte bewonderaar van Tula en een witte bewonderaar van de strijd tegen slavernij geen beeld zou mogen maken. Ze zag dat als uitermate unfair. Ja. Nou, op 17 augustus zou dat beeld dus geplaatst worden. Wat denk jij, Dick? Wordt het onthuld, het beeld van slavenleider Tula op Curaçao? Nee, dat gaat echt niet gebeuren. Het protest gaat er overigens ook niet komen, want het zal heel snel duidelijk worden dat men er gewoon nog niet uit is. Later dit herdenkingsjaar zijn er meer kansen om het wel te doen. Niet in de publieke ruimte, verwacht ik. Zover is Curaçao nog niet. Een plaatsje in het Nationaal Curaçaos Museum, dat lijkt eigenlijk meer voor de hand te liggen. En daar kan het gewoon wachten op het moment dat Curaçao het naakte beeld in de publieke ruimte wil omarmen. Maar zover is het dus nog niet. Correspondent Dick Draaier, dank je wel. Kijken we tot slot vooruit naar de wedstrijd die Oranje speelt tegen Amerika vannacht op het WK voetbal. Dat doet natuurlijk denken aan de finale van het WK in 2019... toen de Nederlandse vrouwen met 2-0 verloren van de VS. Wordt het revanche? Bondscoach Andries Jonker. Als je prijs ontnomen wordt, wereldkampioen worden en ja, door Amerika en je verliest, en ja, dan kan ik me wel voorstellen van ja, we moeten toch eens kijken of we dat niet kunnen doen nu. Het is de eerste wedstrijd op een groot toernooi waarbij je kunt gaan kijken. Ja, is dat zo? Komen we dichterbij? Barbara Barend, hoofdredacteur van het blad Helden. Goedenavond. Goedenavond. Ja, vannacht om 3:00 onze tijd spelen ze. Ja, je gaat kijken, neem ik aan. Maar ben je daar al op voorbereid, op die tijd? Nou, nee. Ik ga maar eerst even slapen. Om een beetje fris te zijn. Ik ga op de KNVB-campus kijken. En ik wil die wedstrijd wil ik sowieso zien. Ik verheug me erop. En wat Andries Jonker ook zegt, ik vind het heel lastig om in te schatten waar we staan. Hij heeft er echt een elftal weer van gemaakt ten opzichte van vorig jaar. Toen was het helemaal geen elftal op het EK. Ze hebben het ook goed gedaan in de voorbereiding. Maar ja, goed spelen tegen België is toch wel iets anders dan tegen het Amerika waar ze vanavond tegen spelen. Ja. Dus ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Maar er staat een ander Nederlands elftal op het veld, zeg je? Dan vorig jaar, ja, zeker. Er staat een ander Nederlands elftal. Het is veel meer een team. Ze spelen ook weer aanvallend. Dat is wat dit team graag wil. Alleen we missen wel onze allerbeste speelster, Vivianne Miedema. En bijvoorbeeld op de Olympische Spelen hebben we heel goed gespeeld tegen Amerika. Waren we eigenlijk beter. Was ook het moment om Amerika een keer te verslaan. En toen was Vivianne Miedema in een bloedvorm. Dus het zal nu ja, toch op spelers als Lieke Martens ook neerkomen. Jacky Groene, Danielle van der Donk. Hè, de speelsters die het al jarenlang voor Oranje doen en Sheride Spitsen met haar voorzetten. Ik ben heel benieuwd ook naar hoe Amerika eruit ziet. Want een aantal grote sterren is er niet meer bij. Of zit bijvoorbeeld zoals Rapinoe begon de eerste wedstrijd ook op de bank. En er zijn nieuwe echte sterren bijgekomen. Zoals Trinity Rodman en Sophia Smith. En dat zijn, nou, ik weet niet of je even de doelpunten hebt teruggekeken, maar dat waren toch wel prachtige doelpunten van Amerika. Dus ja, dit is echt, pas na deze wedstrijd kan je een beetje kijken waar zowel Amerika als Nederland staat. Ja, en ik begreep dat die Trinity Rodman, die moeten we in de gaten houden van jou. Nou ja, wat ik leuk vind aan het verhaal is, ik heb haar vader Dennis Rodman ooit geïnterviewd. Ik heb in Amerika gestudeerd van 92 tot 96. En ergens in 1994 speelde hij bij de San Antonio Spurs. Mm-hmm. Dat was, voor wie het niet meer weet, hij was de eerste man die zijn haar in allemaal kleuren deed. Dus tijgerprint of geel of wit. En hij ging met Madonna. En in het toch wel tamelijk conservatieve en een beetje saaie San Antonio was dat natuurlijk heel wat. Dat ging naar de wedstrijd, zat Madonna op de tribune. En hij ging dan uit ook in een gay club, de Bonham. En daar ging ik ook graag naartoe. Maar dat was not done. Men was echt nog anti-gay in die tijd. Je mocht in het tennisteam mochten ook niet weten dat onze coach gay was. She had a roommate, weet je wel zo. Yeah. En hij ging dan in zijn jurk uit daar, omdat hij nou ook een statement wilde maken. Nou, hij heeft nooit naar zijn dochter omgekeken, overigens. Ook niet naar haar broertje. Die twee keken samen wel heel veel naar wedstrijden van hun vader. Het broertje is nu een begadigd basketbaltalent weer, gaat in de voetsporen van zijn vader treden. En zij is een geweldige voetbalster. En heel anders dan haar vader. Helemaal niet zo uitbundig, heel serieuze, hele goede, hele technische voetbalster. Ja. En wat doet ze zo goed? Nou, ze is jong, ze is heel snel. Ze heeft, ja, haar vader was de beste rebounder. Stond er onbekend dat hij niet eens zo heel talentvol was, maar onwijs doorzettingsvermogen had. Onwijs, ja, nooit opgaf. Dat heeft ze eigenlijk allebei. En dan ook nog een hele mooie techniek. Dus ja, het is een behoorlijk. Morgan staat in de spits. En dan met Trinity Rodman en Sophia Smith aan de zijkanten. Waar dan Trinity Rodman tegenover onze jonge ster, Esmee Brugge, staat. Dus dat is heel erg leuk om dat duel te zien. Ja. Want echt, Esmee Brugge heeft het ook in zich om zo'n grote ster te worden. En over Trinity Rodman is ook wel mooi om te vertellen. Is het eerste miljoenen deal die in de Amerikaanse competitie is gevallen. Want zij verdient, geloof ik, $450.000 per jaar. Nou, als dat niet motiveert. Jaar. Ja, daarom. Maar ook Smith is een geweldige voetbalster. Dus dit is gewoon heel erg. Ik hoop dat het een goede wedstrijd wordt. En Andries Jonker heeft gezegd. Na de vorige wedstrijd hebben we maar twee echte verdedigers opgesteld. Dat we nog steeds dat aanvallende spel kunnen verwachten. En ja. Ik denk dat dat ja, ook wel de manier is zoals Nederland wil spelen. En zijn motto is, we kunnen van iedereen winnen, geloof ik. Hè? Dus maar ben je ook zo optimistisch? Het zou raar zijn als je toch zegt, nee, we kunnen niet van iedereen winnen. Van Engeland, van Duitsland en van Amerika, dat wordt niks. Nee, natuurlijk zeg je dat altijd. En hè, nu is het moment. Ik vond echt het moment toen op de Olympische Spelen. Daar waren we echt beter. Ja. Dus nou ja, we gaan het zien. Ik heb er in ieder geval ontzettend veel zin in. Er staan een aantal hele mooie voetballers op het veld. En onze, nou, oneerbiedig gezegd, oude rotten, zoals Lieke Martens en dat ik net al zei, Sherrie de Spits, Danielle van Donk, Jackie Groene, zijn ook gewoon nog hele goede speelsters. Ja, dus het wordt een spannende wedstrijd en je bent gewoon weer klaar wakker om 3 uur vannacht, dat weet ik zeker. Jij toch ook wel? Jij gaat zeker ook kijken? Ja, ik zet de wekker. Dankjewel en veel plezier vannacht bij de wedstrijd. Barbara Barend. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Joram Kaat. Joram, goedenavond. Hey Marco, melkveehouder Alex Datema zette zich jarenlang in voor natuurbeheer door boeren. Nu heeft hij een nieuwe baan, directeur bij de Rabobank. De belangrijkste geldverstrekker achter de schaalvergroting in de landbouw. Hoe wordt een groene boer bankier? Ik spreek hem zo direct in Dit is de Dag. Dat zo, na de hoofdpunten van het nieuws met Suzanne de Vries. Dank voor het luisteren, fijn dat u er weer was. En tot morgen. NPO Radio 1. De natuurbranden in Algerije en Tunesië zijn grotendeels onder controle. In Algerije vielen de afgelopen dagen door branden zeker 34 doden en ongeveer 200 gewonden. Bij het brandende vrachtschip ten noorden van Ameland is een vliegverbod ingesteld. Volgens de luchtverkeersleiding is dat gedaan om de hulpdiensten de ruimte te geven. Het tijdelijke verbod zou niets te maken hebben met het onmogelijk vrijkomen van schadelijke stoffen. Een parachutist is vanmiddag na 2 uur bevrijd uit een boom bij vliegveld Teuge. Uiteindelijk haalde een arrestatieteam van de politie de man uit de boom, met leden die gespecialiseerd zijn in klimmen. Het is niet bekend hoe de man in de boom belandde en hoe hij eraan toe is. De 4e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Yara Kastelein. Ze reed lang solo op kop. Het is de 2e Nederlandse etappezege. Lotte Kopecky behoudt de gele trui. Het weer, vanavond nog droog, vannacht meer bewolking en regen. Het koelt af tot een graad of 13, morgen bewolkt en regen bij maximaal 19 graden. NPO Radio 1.